do ciebie teraz tu. Grenadiery z łagu, to nie tu. Weź się załaduj na ten bus. Jeśli chcesz, to śpiewaj, Sława Król. Mocny bit, jemy razem tu. Can't stop this rhythm on. Can't turn the rhythm off. We gonna fight a Babylon. And music is our weapon. Can't stop the rhythm on. Can't turn the rhythm off. We gonna fight a Babylon. A kiedy śpiewam ci tak to tak. Kiedy pada tu świat. Jeszcze tylko tu brat i brat. Mamy nadzieję, żeby zrobić coś bez zysku. Kiedy śpiewam ci tak, to tak. Kiedy pada tu świat o świat. Jeszcze tylko tu brat i brat. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Stepping at the cool and stepping at the heat. Whenever we step, the whole place a shell down. Tell a friend, bring a friend come. Second is a DJ and mix me down. Four stepping a foreign and in a jam down. Let's play the sound, don't turn it down. Music profound, anytime we come around. Playing the sound, we rule the town. Don't turn it down, we're mashing up the tower bound. Up Club Sunday, big up. Uptown Monday, big up. Rubber Duck Tuesday, big up. Weddy Weddy Wednesday, big up. Dancehall Thursday, big up. Dub School Friday, big up. Anyway the sound there, as a lineage around there. Let's play the sound, don't turn it down. We rule the town, anytime we come around. Music profound, it has no bound. Come with a frown and we will turn it all around. Give me the sound, we rule the town. Give me the sound, this is a Rastaman sound. Give me the sound, don't turn it down. We rule the town, this is a conscious sound. Pull up selector, drop the big sound. The rhythm and the bass, I beat to rum, pop, pop, pop. Pull up selector, drop the big tune. Cause when the one ya drop a clean sweep like a broom. Watch your selector, dollars a go run. The melody a shot like a big berita gun. We love selector, we carry the vibe. Keeping the full street, massive them alive. Turn up the sound, don't turn it down. We rule the town anytime we come around. Music profound, it has no bound. Come with a frown and we will turn it all around. 4 minuty po godzinie 3 na antenie Trójki nadaje Strefa Dread w swoim pierwszym wydaniu. Audycja promująca muzykę okołojamajską, tak zwykłem mówić, albo postjamajską. Takie dźwięki co tydzień w Trójce od dzisiaj pomiędzy 2 a 4 z wtorku na środę. Ja nazywam się Mirek Dzięciołowski, Maken, i jestem zaszczycony, że mogę taką piękną muzyką dzielić się z wami na radiowej antenie. Przypominam, nie ma już gości z Wawa Muffin, ale pozostałe 3 płyty trafią do tych szczęśliwców, którzy przyślą swoje imię, nazwisko i adres na nowego maila strefadret@polskieradio.pl. To zabawne, nie mam jeszcze dostępu dzisiaj do tego maila, więc jutro dopiero poczytam, ile tych głosów było i co oprócz tego pisaliście. Jeżeli chcecie wyrazić swoje zdanie na temat tej odświeżonej, nowej audycji, to piszcie oczywiście tam. Ja dostęp do tej skrzynki będę miał już za chwilę i z wielką ciekawością wszystko przeczytam. No i dziękuję wszystkim za bardzo gorący feedback dzisiaj w mediach społecznościowych, gdy pojawiła się ta informacja, że przechodzę na pokład Trójki. Bardzo miłe opinie ze strony setek ludzi z całego świata. Nawet ludzie w Stanach cieszyli się, że w dobrym czasie antenowym nadaje dla nich, bo dla nich jest to naprawdę bardzo normalna godzina i tak jak wcześniej musieli się dopasować, to teraz audycja dopasowywuje się w jakiś sposób do nich. Aza Lajnicz rozpoczęła 2 godzinę dzisiejszej Strefy Dread. To jest młoda wokalistka z Jamajki, która co pewien czas ostatnio wypuszcza nowe single i zapowiada album wyprodukowany przez jednego z największych jamajskich magików od kilkudziesięciu lat, samego Kinga Jamiego. A teraz kolejna nowinka. Tych nowinek z ostatniego pół roku nazbierało się naprawdę bardzo dużo, więc stopniowo przez Strefy Dread najbliższe będę starał się nadrobić i zaprezentować te kawałki, które według mnie ukazały się w ostatnich miesiącach, a nie doczekały się publicznej, należytej prezentacji. Chalard 58 to producent z Barcelony i Roberto Sanchez, również z pięknej Hiszpanii. Kingdom Fall to kawałek z albumu, który ci panowie wyprodukowali z grupą The Soul Adventurers. Królestwa powstają i upadają. Im lepiej żyją, tym więcej chcą. A ludzie pracują ciężko każdego dnia, zmęczeni byciem pionkiem. Pionkiem w waszych szachach. Wasz system oparty na zamęcie nie oszuka nas iluzją. Wasza siła jest moją frustracją. Żadnej dominacji. Moi ludzie pragną miłości, miłości, miłości każdego dnia, miłości w dzień i w nocy. Chalard 58, Roberto Sanchez, Królestwo upadnie. They leave them all, they won't ask them. The kingdom rise, the kingdom fall. They got them back against the wall, I said. Just a piece Domination cause my people want love, love, love every day. Oh Lord, my people need love, love, love night and day. Oh Lord, my people want love, love, love every day. Oh Lord, my people need love, love, love night and day. Oh yes, oh gosh, then kingdom arise, then kingdom I fall. The better they live, the more they want, I say. Then kingdom arise, then kingdom I fall. They got them back against the wall, I say. Przychodzą od Was pytania, drodzy radiosłuchacze, czy Strefa Dread dostępna będzie w podcastach? Otóż tak, zapewne już po zakończeniu tej audycji będzie można odsłuchać jej na stronie Trójki. Jest również bardzo wygodna w obsłudze aplikacja trójkowa, pod którą podlinkowane są podcasty, więc dostęp do audycji będzie swobodny, wolny i bezpłatny do odbioru w dowolnym momencie, jaki wam tylko przypasuje. Teraz wędrując po rytmach, słuchając piosenek, lądujemy w Nowym Jorku. Ostatnio wzruszył mnie filmik na Facebooku z fabryki Sound Systemów w Nowym Jorku. Była to ekipa związana z słynną dubową wytwórnią Dub Stuy Records, która ma swój warsztat i na filmie można było widzieć, jak panowie wykrajają deski, łączą je w kolumny, montują tam do środka głośniki. Piękna idea do it yourself w wydaniu dubowym. Dub Stuy Records wypuszczają właśnie swój nowy rhythm, Punchliner. To powrót do muzycznej produkcji samego DJ-a Mada, który zasłynął klasycznym Answer Rhythm w 2021 roku, a później dał sobie troszeczkę spokoju. To również świetna propozycja dla tych, którzy cenią sobie naprawdę ciężkie, klubowe, elektroniczne brzmienia. Na zamba, raz demo, lasaj i wersja instrumentalna. Ja wybrałem na zambę nieżyjącego już niestety niezwykłego jamajskiego poetę dubowego. Rest in peace, na zamba. Thief. Some call it misappropriation of funds. And some call it embezzlement. Some people call it fraud, but me gonna tell you what we call them when we there yard. Yeah, them a thief. Everybody knows say the whole of them a thief. Them a white color, blue color, black color thief. So we in a problem with the police. Yeah, yes them a thief. Everybody know them niggly and misty. Them a uptown, downtown, round town thief. Everywhere they go, they let the people in my bar. And when night come on the block, everything under key and lock. Anything left careless overnight out a door. Thief gone with that. You're born with thief in your blood. You are thief from the day you forward. You better stop before it too late. Before you put your foot over my kid and get cast teeth. Then me type from and they don't play with teeth. I could have yellow, color green, color white, color green. So in a problem with state police. Yeah, I'm Mr. Thief. Everybody know your middle name is Thief. You are uptown, downtown, round town thief. Everywhere you go, you left the people in my bar. See them in a tie and jacket. In a them office, them a broke people pocket. A long time me a tell them to stop it. People a go pop your damn neck out a socket. Oh yeah, your judgment a go dread. You shoulda listened what the wise man said. You must be born with your two eyes red. Better stop from thief and earn honest bread. Me say thief. Everybody round ya know them a thief. Them a white color, blue color, green color thief. So in a problem with the police. Yeah, yes, them a thief. Everybody know them nigga name is Thief. Them a up, down, downtown, round town thief. Everywhere they go, they left the people, them a bad. No, me a no thief, nah, I'm go par. As a matter and fact, me a all thief a war. I could a yellow color, green color thief a the same. Up, down, downtown thief, no fit them. Them thief from the elderly and the children. Them rap from the enemy, thief from them friend then. Some rap with gun, some thief with pen. Me no inna nothing with none of them. Cause them a thief. Everybody knows say the whole of them a thief. Them a white color, black color, yellow color thief. So in a problem with state police. Yeah, yes them a thief. Everybody know them nigga name is thief. Them a uptown, downtown, round town thief. Everywhere them go they let the people them a bad. Thief inna your blood. Your judgment a go dread. Let me stop it. Yes, this is all the thief from all over the world. Anywhere I try to run the island, judgment. I tell you to stop, rob the people and be honest. Yeah, stop thief. Zrobiło się całkiem przerażająco. U progu 2025 roku perspektywy dla wolnomyślicieli wydają się ponure. Muzyka ma jednak moc inspirowania. Może oferować dźwiękowe refleksje na temat dobra i zła, porażek i szans, jakie niosą ze sobą te zmiany społeczne. Evil Empire 2025 zawiera dobrze znany głos, który reprezentuje naszą toksyczną rzeczywistość. Niech to będzie kreatywny katalizator, inspirujący ciebie, drogi słuchaczu, do poszukiwania światła, gdzie komunikacja i wspólnota rozkwitają, a zróżnicowane i liberalne społeczeństwo może się rozwijać. Double Standard, prosto z Wiednia. Evil Empire 2025, Trumpenstein, Refix. I alone can fix it. System better than me. Nobody can do it like me. Nobody. Nobody knows the system better than me. Me. Nobody. I alone can fix it. I alone can fix it. Oh, sense. Byli mistrzowie niskich częstotliwości rodem z Wiednia. 20 lat temu po wydaniu utworu Greetings from the Evil Empire na drugim albumie Double Standard Heavy Heavy Monster Dub powróciła nowa wersja. Wersja jak najbardziej aktualna. Lekcja historii i odrobina muzyki, która mam nadzieję nie przeraziła was zbyt bardzo i nie odsunęła was od radioodbiorników. Teraz przekaz będzie pozytywny, chociaż pozostawać będzie ciągle w takim swoistym duchu punky reggae party. I Believe in Miracles to był singiel kultowej punkowej grupy The Ramones, który promował album Brain Drain wydany w 1989 roku. Kiedyś biegałem bez końca. Wierzyłem w cuda, bo sam taki jestem, obdarzony mocą przetrwania. Po tych wszystkich latach nadal żyję. O, wierzę w cuda, wierzę w lepszy świat dla mnie i dla ciebie. Wierzę w cuda, wierzę w lepszy świat dla mnie i dla ciebie. Zamykam oczy i myślę, jakby to mogło być. Przyszłość jest dziś. Jeszcze nie jest za późno. Projekt Dub Mons, prezentujący covery Ramonsów w wersjach reggae, Air 16, jeden z najpiękniejszych jamajskich głosów i I Believe in Miracles. Ty wierzysz w lepszy świat dla ciebie i dla mnie? Ja na pewno wierzę, że muzyka potrafi zmieniać świat, potrafi zmieniać nasze myślenie na lepsze i sam z własnego życia wyciągam wiele pozytywnych wniosków, które właśnie swój impuls miały w jakichś muzycznych przeżyciach. Tu nadaje Strefa Dread, po raz pierwszy na antenie Trójki. Jestem bardzo zaszczycony. Dziękuję wszystkim tym, którzy odezwali się do mnie, którzy wspierają tą ideę powrotu muzyki reggae na antenę głównej polskiej stacji radiowej. Ostatnie audycje reggowe w czwórce, jakich słuchałem, to było reggae pieśni wędrowców Sławka Gołaszewskiego jeszcze w latach 80. Do dziś krążą archiwalne zapisy tych audycji Sławka. Tutaj w tym miejscu chciałem oddać hołd wszystkim originatorom, czyli tym, którzy przywiedli mnie w to miejsce, w którym na antenie obecnie jestem. Sławkowi, Włodkowi, Kleszczowi i innym tym, którzy promują tego typu dźwięki na radiowych antenach. Teraz spotkanie z zespołem Faja, pisanym dużymi literami rozdzielonymi kropkami. F-Y-A-H. Ogień to grupa, która powstała na gruzach słynnej jamajskiej formacji reggae Raging Fire, która wydała 3 albumy, nominowana była do nagrody Grammy, gościła kilkukrotnie w naszym kraju, a nawet w Warszawie grała w bardzo małym, nieistniejącym już klubie Kosmos przy ulicy Koszykowej. Oczywiście było to jeszcze przed nominacją do Grammy. Zespół Raging Fire już nie istnieje. Ich wokalista Kumar prowadzi z sukcesem swoją solową karierę. Podobnie robi basista Delroy Pele Hamilton, który założył Fire. W ubiegłym roku mieli gorący singiel Again and Again z udziałem Daddy i Youth z Brazylii, a dosłownie kilka dni temu wydali cały debiutancki album. Jest to piękna płyta, przesycona dobrze wyprodukowanym, rdzennym jamajskim reggae. Ach, mogę się tak rozpływać. Posłuchajcie. Freedom Fighter, bojownik o pokój, z gościnnym o wolność, z gościnnym udziałem Davida z grupy Steel Pulse, a potem Never Give Up. Nigdy się nie poddawaj. Stop the clock for the system. That the negative mindset. You know the mind and the heart and the soul. So much easier than schism. Yeah. Still false. Yes, sir. Them come recruit, fighting for humanity. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. reggae żyje i ma się dobrze. Z nowej płyty grupa Fire, Free Your Authentic Heart, Freedom Fighter i Never Give Up. Piękna muza i trudno sobie wyobrazić bardziej pozytywnie motywujący przekaz, jak przynajmniej w przypadku tego ostatniego utworu, który przed chwilą wybrzmiał. Teraz, moi drodzy, powracamy na krajowe podwórko na chwilę za sprawą grupy Kapela ze wsi Warszawa i ich wspólnego projektu z Bassałykami. Piękny koncert tu zagrali w studiu Agnieszki Osieckiej. Słuchałem też wywiadu mojego już redakcyjnego kolegi Jacka Hawryluka z członkami zespołu. Wszystko za sprawą wydanej kilka miesięcy temu płyty Sploty, nominowanej obecnie do Fryderyków. To piękny album. Śmiało powiem, że moja ulubiona krajowa płyta ubiegłego roku. W czołówce audycji usłyszycie dwa utwory z tego albumu. Jeden z nich, Nowy Majdów, teraz przed wami. Muzyka źródeł, czyli poznaj swoje inspiracje, poznaj swoje korzenie. Przed chwileczką wpływy krajowe i wpływy jamańskie razem. Majdów w oryginalnej wersji ukazał się w 2001 roku na drugiej przełomowej płycie kapeli ze wsi Warszawa Wiosna Ludu. Teraz po wielu latach doczekał się zupełnie atomowej wersji na płycie Sploty Nowy Majdów. A ja przy okazji dowiedziałem się, co to jest Majdów, bo nie wiem, czy wy wiecie, ale ja do dzisiaj właściwie nie byłem tego świadomy. Otóż jest to wieś, która mieści się w województwie mazowieckim, w powiecie szydłowieckim, w gminie Szydłowiec. Jeżeli słuchają nas teraz jacyś mieszkańcy Majdowa, to pozdrawiamy. Teraz kolejna odrobina muzyki z innego końca świata. Ja lubię takie wędrówki, lubię przemieszczać się pomiędzy różnymi kulturowymi inspiracjami, bo to nie jest takie proste, to nie chodzi tylko o Jamajkę. Teraz na przykład lądujemy we Francji i posłuchamy piosenki, którą zwykłem grać w miejscach, w których dawno nie grałem. A tak jest tutaj dzisiaj. Long time, dawno mnie nie było, Sergio Garcia z Francji, z płyty wydanej wiele lat temu na temat upływającego czasu. Entre nous pas de différence, ça fait long time, long time qu'on est ensemble, long time qu'on se connaît, long time qu'on se fait confiance. Entre nous pas de différence, ça fait long time. Presente dando el bate hace tiempo ya, porque sé que muy dentro de mí solo soy falla. Tiempo hace ya y mi boca no calla, porque sé que la guerra no es solo una batalla. Ça fait long time que l'on joue ces belles mélodies. Long time, Sergio Garcia est dans la partie. Entre nous c'est sincère, il n'a pas d'hypocrisie. Raga muffin, salsa, reggae, roots and culture, tell them. Enciende el televisor y mira la pantalla. Se oyen ruidos de botas, movimientos de patrulla. En mi radio solo se escucha mala noticia. Codicia, injusticia, yo no sigo esa vía. Bayonique, Sergio, on est là et on ne lâchera pas. Au combat, nous allons, mon frère, dans le même sens. Pas de différence, la main dans la main, yes, on avance. Au combat, c'est la vérité, je le dis et je le pense. Ça fait long time qu'on est ensemble, long time qu'on se connaît, long time qu'on se fait confiance. Entre nous pas de différence, ça fait long time qu'on est ensemble, long time qu'on se connaît, long time qu'on se fait confiance. Entre nous pas de différence, ça fait long time. Ça café en chaille, maman connaît vos talas. Ça café long time, nos pas jamais fait la voix. Ensemble, nous amènent différents combats. Attends, on se crie, nous pour crier Ayanaï, force nous. Amitié nous et pas les confailles. Les nous et nous joignent nos papis, soins faits pour taille. Pour avoir qu'on nous l'emmène, les nous quatre papailles. Ensemble, bailleux de sergent, capeté en caille, mucho tiempo. Hace yo vengo cantando, traigo sonido rico para seguir gozando. Día a día, noche a noche, yo sigo luchando para que poco a poco todo vaya cambiando. Mucho tiempo, Bayonic Sargento combinando. Mucho tiempo, juntos en los mismos caminos. Mucho tiempo, cruzando los mismos ríos. Paso a paso, poco a poco, yo voy caminando. Long time, con el tonzón. Long time, con se conen. Long time, con se fait confiance. Entre nous pas de différence, ça fait long time, qu'on est ensemble, long time, qu'on se connaît, long time, qu'on se fait confiance. Entre nous, pas de différence, ça fait long time, long time qu'on est ensemble. Long time qu'on se connaît. Long time qu'on se fait confiance. Entre nous, pas de différence, ça fait long time, long time qu'on est ensemble. Long time qu'on se connaît. Long time qu'on se fait confiance. Entre nous, pas de différence, ça fait long time, long time. Radiowy zegar w czwórce wskazuje za 9 minut godzina czwarta i mi już powoli przychodzi zamykać to pierwsze wydanie trójkowe strefy Dread. Prowadzący Mirosław Maken-Dzięciołowski, realizacja Halina Leszczyńska i wydawca Gosia Jakubowska. Bardzo dziękuję Wam za ten miło spędzony czas na antenie Trójki. Po raz pierwszy spotykamy się ponownie za tydzień od drugiej do czwartej, by ponownie wibrować, pulsować, bujać się przy około jamajskiej muzyce. I na koniec jeszcze dwa utwory. Sean Cooty, syn słynnego Feli z grupą Egypt 80 Day z gościnnym udziałem Damiana Marleya. Będzie to remix Gaudiego i Dona Letza. Tu warto przypomnieć, że Sean Cooty przybywa już wkrótce do Polski. Pojawia się z Leny Krawicem w Gliwicach 11 marca w Pre-Zero Arena Gliwice. A potem jeszcze na sam koniec hołd dla Sound Systemów. Piękna piosenka z Bristolu, gdzie Joe York i The Cooperators oddają hołdy lokalnemu sound systemowi działającemu na lokalnej scenie, promującemu reggae i dub od wielu lat, Downbeat Melody. Tak nazywa się ten sound system i tak nazywa się ta ostatnia piękna piosenka. DJ Maken, Trójka, do usłyszenia za tydzień. There are certain ones that most that call upon to do a different world. Now in this come the man called Sean Cooty alongside yours truly, Big Gangzilla. To pass myself, I just one day, and not be everybody worship money. I know they show myself, I just one day. I say, yeah, you day your day, brother. You day your day, sister. You day your day, brother. You day your day, sister. Yeah, you day your day, brother. You day your day, sister. You day your day. As long as the sun will shine on the face of man, I don't see no guy can erase the plan. Some guy should arise and understand what will be must be. We jump out on the road and we safely track and make it back in by the grace of God. Some guy love talk but them face the back. What will be must be. Normally not day, I no get time to chase cloud. I'm more happy, nobody like me, I can't shout. Too many people dead the world, not enough souls to make humans. And everybody know this life no balance. Some guy love feel like them think a game. Them fin no man while when them think with him. Them think them know, them just know the name. What will be must be. Them games, no time. Come me at the competition. social media. No time. Where everybody they play. No time. I better pass my sister, sister, sister. Some guys rag and not put in a work. And a grudge who work for what we deserve. When the reservation them say pre-reserve, what will be must be. When a boss they move like them agree this smurf and put out negative in the universe. When them not try uplift, not free the turf, what will be must be, must be, must be, must be, must be, must be, must be, no time. No time. No time. No time. I don't do big man pass to anybody. I don't dare to pass myself. I just want it. What will be must be. When a boss they move like them a free this turf and put out negative in the universe. When them now try uplift not free the turf, what will be must be. You